पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे गुरु नमो नमः नारायण नारायण नारायण। आप जब सत्संग में कहते हो ना भाव हमारा बन जाता है और सत्संग के बाद जाती है हमारे भाव बिल्कुल बदल जाते हैं। बिल्कुल नहीं बदलता, ये हमारी धारणा नहीं है कि सत्संग में भाव रस है और दूर जाते बिल्कुल बदल जाते। ये बात तो जस्ती नहीं है, तो फर्क पड़ता है। ये बात तो जस्ती है, पहले फर्क पड़ा, दूसरे वर्ष फर्क पड़ा, तीसरे वर्ष चौथे वर्ष करते हैं तो हरेक वर्ष से कुछ कुछ नया भाव अच्छा स्थायी होता है। जैसे बर्तन पर कपड़ा रख करके कपड़ छाड़ किया जाए ऐसे तक कपड़ा है तो बाहर रहता बहुत, भीतर कुछ कुछ भीतर बैठ जाता है तो भीतर मैन मैन तरह जाते है वो नहीं जाता। इसी तरह से सत्संग करने से बाहर भाव जैसा होता है वैसा भाव नहीं रहता, पर भीतर कुछ भाव बैठ जाता है वो जाता नहीं जन्मांतर तक। पारमार्थिक संस्कार होते हैं सच्चे, व्यवहारिक सच्चे होते कच्चे, वे कितने ही प्रबल होने पर वे मिट जाते हैं और ये मिटेंगे नहीं। आध्यात्मिक संस्कार इतने पक्के होते हैं कि ये मिटते नहीं, नाश ही होने जाएगा। जन्म जन्मांतरों तक साधते ये नाश नहीं होते। इस वास्ते वैसे ही हो जाए ऐसा नहीं है। ऊपर जैसा दवाई होती है तो ऊपर की इतनी काम नहीं आती, परंतु भीतर बैठ जाती, कुछ न कुछ भीतर जल जाती है। हमारी धारणा भी है स्थाई कैसे रहे, ये मूल पूछता प्रश्न ही है। स्थाई जो खुद जो स्थाई रखना हो जाए, खुद आत्मे स्वयं अपने भावों को स्थायी रखना चाहे तो रख सकता है, स्वाभाविक थोड़ा जाता है रखना चाहे फिर ऐसा करना है। जिस साथ ऊंचा विचार करेगा उस साथ औरों की अपेक्षा विशेषता होगी ही नियम है, मेरी धारणा है। जैसे मेरे से कोई पूछे तो मेरी धारणा में फर्क पड़ता है, तो आपको फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। जैसे इतना तुझे मैं कह रहा हूं, अब इन बातों में फर्क पड़ा पहले, आज मन में और तो नहीं आई है ये बताऊंगा। फर्क क्यों नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ता है इसमें कोई संदेह नहीं है। आप कह रहे हैं ध्यान देकर गौर से सुने तो फर्क पड़ता है ही अवश्य ही। हाँ उसे पड़ता ही है, इसमें संदेह नहीं है। जैसे मैं दो दिन से बात तो तीन चार दिन से कह रहा हूं, भगवान के हम पुत्र हैं एक बात है, एक संसार का हमारे साथ संबंध नहीं है दो बात है। लोग में एक बात भी कर ले भगवान का मैं हूं और भगवान मेरे हैं, दुनिया मात्र की रक्षा करने वाले प्रभु मेरे हैं, फिर मेरे किस बात की चिंता। अनंत ब्रह्मांडों की रक्षा करने वाले भगवान एक, अनंत ब्रह्मांड, ब्रह्मांड भी अनंत, वो अनंत ब्रह्मांडों की सबकी रक्षा करने वाले एक परमात्मा, वो हमारे पिता है, तो किस बात की कमी रहे, कैसे रह सकती, रह नहीं सकती। आज आई मन मेरे ऐसे समर्थ परमात्मा है, वो हमारे पिता है। अगर आप स्वीकार कर लो हमारे पिता है, हमें परमात्मा के हैं, तो आप में फर्क बड़ा भारी पड़ जाएगा, एक दिन में फर्क पड़ जाएगा। मैं 3-4-5 दिन से कह रहा हूं, वो कहने में भी आज मन में आई कि जब भगवान ने पिता समझा तो ईश्वर जीव अविनाशी, जीव अविनाशी चेतन अमर सी पहुंचा हुआ 4 गुण आए, तो चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। वो सहज सुख राशि कैसे चल जाएगी? सहज सुख राशि क्यों नहीं होती? होती है, जरूर होती है, और पक्का विश्वास कर ले तो एक भगवान हमारे, और जरूर नहीं माने किसी, एक भगवान हमारे, निहाल हो जाते, निहाल हो जाते, निहाल। एक मान ले कि मैं भगवान ना हूं, एक भगवान को स्वीकार कर ले और स्वीकार नहीं रहे। अनन्य भाव की महिमा, अनन्य चेता सतम यो मांसा, अनन्य परिपाते तेसा त्यागता नाम योग संभाव में 8वें का 14वें और 9वें का 22वें अनन्य सिंधि होने, अनन्य भाव चिंतन करते हैं वे, और तरह अनन्य भाव होता ही विलक्षण तो हो जाएगी आप में एकदम। जैसे विवाह होने पर लड़की निश्चिंत हो जाती है, घर और असमर्थ भाव समझ गया। जैसे कोई साधु और अच्छा गुरु मिल जाए, गुरु मिलते ही निश्चिंत हो जाता है। आज कपटी गुरु मिलते हैं, विशेष करके उद्धार हो ऐसी इच्छा वाले बहुत कम है, नहीं जैसे हो गए। पर अच्छे गुरु मिल जाए कितनी शांति होती है, क्योंकि आफत मिलेगी, सब तरह की आफत मिलती है एकदम। एक भगवान का सहारा लिया तो गुरु जी मिल जाए, जो गुरु सर्वसमर्थ नहीं है, अरे भगवान सर्वसमर्थ है, सर्व समर्थ है, कोई समर्थ नहीं, किसी बात में कमी नहीं है। तीन दयालु विशेष नहीं कहता हूं मैं, एक विशेष उनकी बहुत विलक्षण है, परम दयालु है, अरे वो मेरे हैं। अगर इस बात को विश्वास हो जाए कितना निशुल्क हो जाएगा, कितना निर्भय हो जाएगा, कितनी शांति पा जाएगा, जब परवाह नहीं। सर्व समर्थ हमारे पिता है, हमारे मन कहूं मैं, हृदय में बड़ी शांति होगी। अपन आप मानते नहीं भी याद रहे, आप मान लेंगे मेरे परम पिता परमेश्वर है, सर्व समर्थ है, वो मेरे हैं, केवल इतना मान ले मात्र से बहुत विशेषता होगी। एक मैं बात मानता हूं, अच्छा संग मिलने पर भी आप संतोष होता है। संग कई जगह संग करे, कई जगह भटकता रहे, भटकता भटकता कहीं अच्छी चीज मिल जाए तो अच्छी जगह मिलते ही उसका भटकना बंद हो जाता है, वो फिर जाएगा नहीं उस जगह, अच्छा जाएगा वो नहीं तो कर जाएगा भटकता भटकता, अरे अच्छी जगह मिल जाएगी तो समझ जाएगा ठीक है, संतोष हो गया। ये मेरी धारणा है, उस आदमी असंतोष हुआ। मेरी खुद की बीती हुई बात है, सेठ जी से मिले तो सेठ जी मिले तो काफी संतोष हो गया, मिलते ही उससे बातें हुई थोड़ी दिन मिला उससे ही संतोष हुआ। पहले पूर्व सेठ जी मिले, सेठ हो ऋषिकुल में एक पूछी झोपड़ी थी, झोपड़ी एक छोटी सी पूछ गई, वह हमें ठहरा हुआ था, भिक्षा लाता और पा लेता। शेर जी ने कोई पंचायत थे तो आना था, उसे दिन ला गया 10 दिन ला गए, पर जब आए तो आते ही सब काम छोड़ मेरे से मिले। सुबह के समय मैं रहता था मौन, भोजन करने तक मौन रखता था, तो मिले तो हम तो आप लोग सेवा के वास्ते। शेर जी कही पहली बात कही कि आप लोग सेवा के लिए है, पहली बात तुम्हारी सेवा देने में आए, हम सेवा देने वास्ते आए, और सेवा सभी सेवा होती है, वो भी सेवा ही है। गुरु महाराज जो कल्याण करते हैं तो वह सेवा कम है क्या? तो मेरे मन में आया तुम्हें सेवा आई है, हमारा काम ही है। सर छोड़ कर आया था। शेर ने पीछे कहा कि पैदा कर दो, शेर जी व्याकरण टाप कर आया हूं। 28-29 परेशानी अवस्था थी। वक्त में कथा करके कथाई कर दी, गला बजाने भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, बेटा पूजा ले ली, पूजा कर दो ली, पर तृप्ति हुई सबसे, शांति नहीं मिली। तो विचार अब सत्संग करेगा भगवान जी, कहते सत्संग कराओ, हम शरीर में धाप कराया हो, सत्संग सुनने मेरे है नहीं, मैं तृप्ति कर दी। अब तो कोई महात्मा के पास में जाकर के अपना कल्याण करेगा, लोगों को कहां तक बुझाए, कहां तक समझाए, हम समझ सकते रहे, गाना बजाना सीख गए, कैसे बजा देता, 2-3-4 टुकड़ा चार आते थे, विशेष आते नहीं थे, बैठे बजा देता, गा देता, एक दिन जागरण किया पूरा, ये बैठे में पूरा जागरण रात भर जैसे और देख ले करते मारे तृप्ति होगी। इससे मेरी भूख नहीं रही, ये भूख नहीं रही कि सुना मैं दूसरों को देंगे, ये भूख नहीं मिले। शेर जी का ये भी एक कल्याण का मार्ग साधन है, कल्याण का साधन है। तब मैं प्रभु वो कड़े में कड़े में रुचि नहीं थी, तो शेर जी के मिलते ही संतोष होगा। आप कहते हो सत्संग सत्संग करना चाहिए हुआ, अरे मिलने मात्र से आदमी के फल पड़ता है, ये मेरा अनुभव है। मिलने मात्र से अब भाई कोई बात नहीं, अवश्य भटकने की जरूरत नहीं है, अब कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, पहले से बात सुन रखी थी। और कहां है कोई सुना दे, और कहीं सुना देगा नहीं, और संतोष हुआ। उसमें भी ऐसे ही अभिमान अभिमान भीतर गीता का टीका कर अर्थ करने लग रहे, अर्थ मैं ज्यादा बढ़िया कर दू, अर्थ क्या करे, अर्थ बता, मैं तो भाव समझने आया हूँ, भाव क्या है, पहला अध्याय का भाव है, दूसरे अध्याय का भाव है, या क्या तात्पर्य है, क्योंकि जो पढ़ता था वहां गीता पाठशाला बनाई अधिक या दूसरों पढ़ाता था गीता, एक तो याद थे या मन में आता था गीता प्रेस खोला है, मैं चाहूं तो पता लगे उनको कम थोड़ी है, मैं गीता गीता का प्रेस खोला है, ऐसा नहीं था कि शेर जी की गीता है, शेर जी एक लेखक है, लेखक ये आया करते हैं गीता में, कल्याण में लेख आता है, गीता प्रेस गई था पता नहीं था, तभी मानता मन में, परंतु गीता के गहरे भाव जो शेर जी के मिले नहीं मिले, टीकाओं में नहीं मिले, संस्कृति अच्छी सी टीका है प्रतिष्ठित, और टीका भाव नहीं मिले, ऐसे भाव मिले, वो गीता जानने वाले विशेष है, तो आकर तो मन खिंच गया, यह सुनता अपन प्रेम से, घनश्याम जी धमकाया शेर जी ने, ए, तुम सुनते नहीं, स्वामी जी पूछते है, मेरे को जवाब देना पड़ा है, तुम जवाब दे दो, सब मेरे से बात देना पड़े, तुम इतना वर्षों सुनते हो, नहीं करते ऐसी बातें सुनते, तो आप कहते हैं संतोष तो होता होता ही, मैं आश्चर्य आता कंटिन्यू ही होता, अच्छा सत्संग मिल जाए तो बड़ा संतोष होता है, बड़ी शांति मिलती है, भैया भाई और तो कहीं जाना नहीं, बचना नहीं है, कल कहाँ जाना है, तो ठीक हो गया, तो वही अपेक्षा तो कितना अधिक जानता हूँ, वहां से गीता के विषय में गीता टीका लिख दी, या साधु संजीवनी लिख दी, मेरे ऊपर परिशिष्ट दे दिया, समझता नहीं था, अभिमान ज्यादा था, मैं समझता हूँ गीता जानने वाला हूँ, अब कोई गीता जानने वाला मेरे साथ बात करे, जो बात करे पता लगे गीता क्या होती है, कैसा गीता में अर्थ है, ऐसा जानता हूँ मैं, ऐसा अभिमान था, पर शेर जी समझ ऐसा है, ये भावों को बहुत गहरे जानते, गहरे भावों को जानते वाला शेर जी के समान मेरे कोई संसार में नहीं दिखता था, टीका करना में कोई भी था, विद्वत्ता के जोर से लिखा है टीका, पर भाव कर गया अनुभव कर लेना, सिवाय शेर जी कोई नहीं देता, उस बात जाने मेरे और से जाने का मन नहीं किया, थोड़ा संतोष होता है। अब आश्चर्य बात है, ऐसा आदमी मिल जाए तो संतोष हो जाता है। न्यास से निधि में आया, कितना वर्ष हो गया? न्यास से निधि 66 वर्ष हो गया। अभी तो बैठा हूं मैं, अभी तक बैठा हूं, 2022 में 34 वर्ष शेठ जी का शरीर गया, 34 वर्ष तो शरीर गया, उस वर्ष बैठा हूं यहां। तो ठीक है, कैसे आदमी मेरे क्या काम है, और कुछ लेना हुए देना हुए मेरे में से आप लोगों बैठा हो तो कोई ना मतलब से बैठा हूं। आप इतने बैठे हो बिना मतलब कोई ठहर सकता है क्या? कुछ कुछ भी इच्छा हो कुछ इस मतलब से तो होता है ना, अलग अलग मतलब, कोई तो रुपया कमाता है, कोई यश कमाता है, कोई मान बढ़ाई करता है, कोई कुछ करता है, कोई ग्रंथ चाहता है, कोई मुक्ति चाहता है, अलग अलग चाहना है। परंतु अपने चाहना पूरी नहीं हो वैसे कैसे टिक सकता है, वो ठहर कर सकता है? 60 वर्ष ऊपर हो गए, एक दो आई भागने के मन में, पर वो मिलेगी नहीं, संग मिलेगा नहीं। एक वो दो ज्यादा अपमान हुआ, अपमान जो मन उतार गया, गंगा जी किनारे बैठे नींद नहीं आई, मेरे नींद कम आती आवाज है नहीं, मैं नींद आ जाए तब सच नींद आ जाए, नींद नहीं आती कोई दिन बीते ऐसा, नींद बहुत जल्दी आती, नींद आनी है। फिर बाद से कहीं जाओ शेर जी नहीं मिलेंगे, कोई आदमी को सुन रहा हो, क्या बात है? इस वास्ते आप कहते हो कि कुछ संतोष नहीं होता, कैसे नहीं होता? आश्चर्य आता है हमें, अच्छे बात मार्मिक बात मिलती नहीं है, मेरे को तो नहीं मिली है भाई। मैं ज्यादा भटका नहीं हूं, पर दो भी भटका लो भटका ही हूं, असली बात असली तात्विक बात मिलती नहीं, कैसे आदमी ठहरे वाले ठीक है? कैसे मैं आप खुद व्याख्यान देने वाला, सत्संग कराने वाला, लोगों को व्याख्यान देने वाला, ये नहीं था कि मैं कोई योग्यता ना वैश्य नहीं है, अपना योग्यता समझता था, परंतु कोई संतोष मिलता ही नहीं, कहीं जाओ उठ गए संतोष नहीं मिलता। तो ऐसे आपको संतोष मिल जाए तो आप भटको नहीं, आप ही भटकोगे नहीं, फिर जगह जगह जाओगे नहीं, यह तो सब जगह कर रहे हैं। अब कहीं यहाँ आता है कहीं परमात्मा में कहीं इन भवन में आदमी भी अपने अपने मजे आते हैं, अपने अपने संतोष, सबको अपने तरह संतोष है, अपनी अपने जगह सबको संतोष है, जो मेरे को संतोष है। परंतु संतोष न बात मिले ठहरे और जगह चला जाए कैसे, कैसे चला जाए? आधी बात थोड़ी है, नहीं जा सकता, रहना नहीं पड़ता, उसे गर्ज घड़ी नहीं पड़ती, मैं खुद गर्ज होती है, ये ऐसी बात मिलती नहीं। आप लोगों को आप जो पता नहीं है, मेरे को तो शेठ जी के जैसे संतोष हुआ ऐसा संतोष जगह हुआ नहीं। उसके बाद कितना ही गुना अधिक जानता हूं आज, गीता पर लिख दिया और लिखने पर भी संतोष नहीं है पूरा, ये पूरा नहीं लिख सके। तो इतना संतोष अभी तो मेरे को संतोष हुआ, तो आप लोगों को संतोष नहीं होता, कैसे हो सकता? हो नहीं सकता, अच्छी चीज मिल जाए आदमी भटक नहीं सकता। सुबह की वक्त मैं गीता कहता, मैं पढ़ लीजिए थोड़ा थोड़ा आदमी थोड़ी से, मैं यहाँ आती रसोई लेकर के देरी से और बाहर आते पर थोड़े से आदमी होते, मैं समझता बड़े शूर भी है, ऐसे सत्संग है गीता जी बातें सुनते ही परवाह ही नहीं करते, बहुत शूर भी है, मेरे जैसे कायर नहीं है, शूर भी है। तो पिताजी बातें मिले छोड़ दे, हनुमान दास जी हमारा था इस आदमी का, हनुमान दास जी एक दिन छोटा पाठ, एक दिन मोटा पाठ, योजना गीता पाठ करते, एक दिन ध्रुव क्षेत्र से यत्र योगेश्वर, यत्र योगेश्वर ध्रुव क्षेत्र, एक दिन छोटा एक दिन एक दिन चार बार उसे छोटे छोटे ऊंचा उनसे पहले हमारे निकले तो एक सांप आया सामने, सांप आया सामने तो मैं सांप बैठ गए खिला रहे थे गीता सुनाऊंगे गीता सुनो पाठ गीता पूरी सुनी पूरी सुनी गीता बस गया हनुमान दोस्त हनुमान दास जी साधु याद है आते क्यों पतले जी थे गीता तत्व से लेकर सोते छाती पर तत्व से लेकर सोया करते एक दिन छूट रहा था एक दिन कंठ स्पार करते एक दिन छूट रहा एक दिन सांप को गीता सुनी सांप को बैठकर सामने दर्शन होते सांप होता है चक्षु श्रवा वो आंख से सुनता है अपन सुनते कान से और सभी कान नहीं होते आंख से सुनता है चक्षु श्रवा नाम से कान से देखते ही तो सुनता है गीता सुनी मेरे से नहीं सुनी हनुमान हनुमान दास जी है गीता सुन बैठ मैं सुन गीता सुन बैठ के सामने अब क्या जन्म किस जन्म में कौन प्राणी कैसा था क्या पता अब वो कोई मामूली आदमी थोड़ा ही था कोई अच्छा ही था पुरुष साफ बन गया गीता सुनी प्रेम से शांति से फिर वहां से बनना हुआ तो अच्छा सत्संग मिल जाए तो सत्संग वो छोड़ दे हाथी बात नहीं है आप में कई आदमी ऐसे मैं जानता हूं मानता हूं बने मित्र से कि और जगह व्याख्यान में आठे को कह दिया कई आदमी जब ऐसे व्याख्यान में दूसरी बार व्याख्यान में उसे सत्संग हुए उसे सत्संग हुए जाओगे फिरेंगे मैं सुन देता हूं पर मन में नहीं जता सत्संग करने वाले सत्संग तत्व नहीं समझते गहरे समझते थे वहां सत्संग होता है वहां होता सत्संग करते वहां करते समझते नहीं भाई फिर मन माता का अभिमान है अभिमान फिर छोड़ देता हूं गीता कैसे छोड़ते गीता जो चाहता है गीता सुनना चाहता है वो आदमी कैसे छोड़ दे आप ही बात थोड़ी है शेर जी को पूछता बार बार पूछता एकांत में शेर जी प्रश्न गीता अध्याय की अध्याय की होगा सत्ती सरस्वती हो जाए चौथा की होगा पांचवा अध्याय की होगा क्या मतलब है शेर जी बता से संतोष होता है ये सस्ती कहीं नहीं सस्ती ना फिर शेर प्रेम प्राप्त है श्लोक राज पूछे वो जिससे नहीं फिर हरिप्रसाद हरे हरे हरे कृष्ण जी शेर जी भाई थे वे समझा देंगे बैठी बात समझी नहीं ना प्रिय जैसे प्रेम प्राप्त है नो दुदे प्राप्त अप्रियम प्रिय को प्राप्त हर्षित नहीं होता अप्रिय को प्राप्त नहीं होता तो प्रिय प्रिय कैसे होगा अरे प्रेम प्राप्त न प्रजेत अप्रियम प्राप्त न उद्वजेत समझ बात बैठी नहीं समझा नहीं आज तुझे तो मैं समझा दू उस पक्ष में जानता था मैं कितना जानता हूं परंतु मैं जानता नहीं अब भी मैं कहता हूं बात पुत्र पूरा जानता नहीं हूं अभी मेरे से पूछ है मैं कम जानता हूं ये मन में आती है गीता बहुत बात है बहुत विचित्र परंतु भाई अब मुझे कितना ही अधिक जानता हूं तो जानने की गाड़ी बढ़ेगी ही तो शेर जी मिला तो अब सबसे और कर कहा जाए कोई महात्मा ढूंढने का जरूरत नहीं होगा कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं ऐसी बात तो इस वजह सत्संग से थोड़ा लाभ होता है ऐसा कि राजा यहां जाते हैं किसी के जाते हैं परमात्मा के बन जाते हैं भवन में जाते हैं असली लगी जिसको शौर्य होती है बड़ी उसे सगाई करे तो पिताजी आकर सुनाते अपनी स्त्री को, बात छिप छिप सुनती है, तो तरह तरह छोरों की भाई तभी तक सुनती है जब तक सगाई नहीं होती। सगाई हो जाए और सुनती है, फिर एक छोरे की सुनेगी और नहीं सुनेगा जब तक सगाई नहीं, अभी तक सगाई नहीं हुई है। सगाई हो जाए फिर जोर से पापोगे, सगाई नहीं हुई जैसे भाग दो महात्मा जाओ वहां जा रहा हूँ, वो महात्मा वहां मिल जाए, मेरे को आश्चर्य आता है। फिर आश्चर्य क्यों करे भाई, अपनी दशा यही है। व्याख्यान देना 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा व्याख्यान, वर्षों तक से 20-25 वर्षों तक खूब दिया, खूब सुनाया। तब से व्याख्यान में शौक दिया, व्याख्यान पहले देता था, पहले बता अब वहां में जानकारी, आज जानकारी में बहुत अंतर, बहुत अंतर। आज कितनी बातें जानता हूं, बहुत बातें, फिर भी अभी संतोष नहीं है। दूसरे लोग कहते हैं आप मन, मैं सिद्ध नहीं मानता अपने, मैं तो साधक मानता हूं। बहुत विचित्र बातें भरी पड़ी है, तो संतोष हो जाए किसी तरह से, हारी बात थोड़ी है, संतोष होता नहीं। भीतर बैठे तब संतोष होता है। अब भगवान की बात, ये दो बात मेरे को बहुत विचित्र लगी है, एक तो जानना नहीं मानना, दो बात, एक जानना नहीं मानना। जानना क्या, कि संसार में कोई सुई जितनी चीज भी अपनी नहीं है, कोई चीज नहीं है ना कहीं भी संसार में, अपनी चीज नहीं है कोई। और माना क्या परमात्मा को, परमात्मा के सिवाय कोई अपना नहीं है, ये जानना न मानना सार चीज, सार चीज। इस बात से सु सार सुना बाबू, सार सुनो, सार। कोई वस्तु नहीं अपनी, अपनी है ही नहीं कोई वस्तु। शरीर अपना नहीं, मन अपना नहीं, बुद्धि अपनी नहीं, इंद्रिया अपनी नहीं, उम्र अपनी नहीं, समय अपना नहीं, अपनी अपनी जीवन अपना केवल मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा नहीं कोई। एक गिरधर गोपाल अपना और दूसरा, ज्ञान योग दी, कर्म योग दी, भक्ति योग दी, अष्टांग योग दी, कई योग दी, तरह तरह की बातें बहुत जान, कई जान रहे। परंतु आ बात जैसे विशेष, आप आश्चर्य करोगे इस विशेष कथा होगी। इस वर्ष में भगवान ने अपना मान लिया, सब काम पूरा हो जाएगा, सब काम पूरा हो जाएगा, कोई काम किंचित मात्र भी बाकी नहीं रहेगा। न ज्ञान योग रहेगा, न ध्यान योग रहेगा, न कर्म योग रहेगा, न भक्ति योग रहेगा, कोई बाकी नहीं रहेगा, पूरा कृतकृत्य हो जाएगा। कृतकृत्य ज्ञात गातव्य प्राप्त प्राप्ति पीठ बात है, पूर्ण हो जाएगा, पूर्ण नहीं रहा। भगवान अपना है, बाकी क्या रहेगा? आप बताओ, अनंत ब्रह्मांडों का पालन करने वाले भगवान वे हमारे हैं, अब क्या रहा? अनंत ब्रह्मांडों का पालन करने वाले भगवान वो हमारे हैं, क्या बगैर बताओ, क्या बताओ, क्या बगैर, क्या कुछ बगैर नहीं। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के, भगवान हमारे, हमारे खास भगवान है, कुछ बाकी नहीं। चेतन और अमल और सहज सुख राशि, सहज सुख राशि आपका स्वरूप और भगवान अपने, क्या बाकी रहा, कैसे बाकी है? कोई भी बाकी कैसे रहे, कैसे बह रहे भाई, कैसे किधर रहे भाई, किस रहे, कौन सी चीज बाकी कैसे रह सकती है, रह नहीं सकती। एक भगवान अपना है, आप कोई नहीं हो, भटकते भटकते बराबर है, भटक जाते हैं, बहुत से सत्संग में जाते हैं, प्रभादी में जाते हैं, इन में जाते हैं, कथा में जाते हैं, जाते हैं, ठीक है जाओ, हमारे ये मन नहीं करता है, और जगह जाओ है उसे कौन जाओ, वो होता है सब में संतोष होता है, अपने अपनी मान्यता है, सब जगह संतोष होता है। तो सत्संग में ऐसी बातें मिलती है वे वार्षिक दूसरे वर्ष तक रहती ही नहीं, ये हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि अभी प्रश्न आया कि जैसे सुनते हैं वो बातें रहती गर्दा सब भूल जाते हैं, सब भूल जाते वैसे उन्हें भूलते नहीं, भूल कर जाएंगे जो भीतर बैठे कैसे भूल जाएंगे, जन्मांतरों तक ही भूलेंगे, जन्मांतरों तक इस जन्म में क्या भूल जाएगा, दूसरे दिन नहीं भूलेगा, सर सुनेगा याद आ जाएगी, फिर सबक उठेंगे, फिर सबक उठेंगे, ऐसी बात है। आश्चर्य आता है जो सुनते नहीं, गीता जी बात मेरे सुनते नहीं, मशहूर भी है भाई, नमस्कार मशहूर भी है, बात है ये हमारे को लगती है, आपके लिए नहीं कहता हूं मैं, आपने जैसी मर्जी हो सब करे, सब स्वतंत्र है, मेरे को लगती है कि मुझे सुन नहीं सकते इन बातों को, सुनने से सुन रहे तो कोई कोई भाई कह भी देते है कि सत्संग अच्छा मिला, कोई कोई कहते अच्छा सत्संग मिला। एक सचिन ने पूछा था कई वर्षों पहले ग्वालियर एक मिल में ठहरा था, वो एक पूछा सचिन आदमी थे मेरे प्रेमी थे, ये समय थे कैसे शेर जी कैसे लगता है, वो शेर जी अच्छे लगते हैं, अच्छी अच्छे लगते हैं, नाराज हो गया शेर जी, वो अच्छे लगते हैं, ऐसा ऐसा सुनने के लिए मैंने पूछा था, तो अच्छे लगते शेर जी और हम क्या कहें, शेर जी ने कहा वहां कानपुर कोठरी में तो मैंने स्वामी जी कैसे मिले, वो कहा हमारे उस शेर में ऐसे स्वामी जी को मिले ही नहीं, रोटी भी देते हैं, जल भी देते हैं, आश्रय भी देते हैं, कपड़ा भी देते हैं, मकान भी देते हैं, सत्संग भी बताते हैं, लोक चीज भी है, भगवान ये हम भगवान के अंश है, ये कितनी विचित्र बात है, कितनी विचित्र बात है, कितनी बताओ है। सब भाई बहन में सबका सबके लिए ममय वर्ष जीव अर्ष ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमद सर सुराशी क्या बाकी रहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमद सर सुराशी क्या बाकी रह गया, कुछ बाकी रह सकता नहीं, केवल भगवान हमारे हैं, केवल भगवान उसको छोड़ के धन हमारा है, बेटा हमारा है, भाई हमारा है, ये दया ईश्वर हमारे हमारे हमारे ईश्वर अंश जीव वैष्णवी उसी अंश है, हम वो हमारे अंश ही है, हम पिता हमारे पुत्र है, हमारे पिता है, हमारे बंधु है, तुम्हें माता से पिता तुम्हें तुम्हें बंधु सखा तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविण सब कुछ भगवान है, माता राम हो मत रामचंद्र स्वामी राम हो राम मत सखा रामचंद्र एक स्वामी एक भगवान हमारे एक भगवान, कुछ बाकी रह सकता नहीं कभी, भगवान हमारे कुछ बाकी नहीं रहता, आप मानो तो है नहीं मानो क्या करें, गंगा जी के किनारे प्यासे मरता रहे तो मरता रहे, अब क्या करें उसको, अरे गंगा जल अरे गंगा जल आसमान के लिए जिंदे यहाँ तो पग धोते हैं बैठे आसमान के लिए जिंदे सब्जी के गाय तो सही में यार तो स्नान ही होता है, कपड़े भी होते हैं, हाथ भी होते हैं, जिस तरह सत्संग है असली मार्मिक तभी बातें यारे की मुक्ति नहीं, मनुष्य है कल्याण की बातें ये भगवान मेरे और कोई मेरा नहीं है, मेरे तो गिरद रूप दूसरा न कोई जाके ऐसे बेहोर मुकुट मेरे पति सोई, मेरे तो गिरद रूप दूसरा न कोई, दूसरा कोई नहीं है, ऐसे भगवान हमारे भगवान ही अब जब अंश ईश्वर अंश जीव अविनाशी तो और चाहिए क्या, क्या चाहिए, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन राम सर सुग्राशी क्या चाहिए, और क्या चाहिए। सर सुखराज आपका श्लोक है, उसकी कृपा से आपको मालूम हो जाएगा सर सुखराज जिस वास्ते बाकी नहीं रहेगा। क्या करोगे मान का, क्या करोगे बुराई का, क्या करोगे खेती का, जश का, वाह वाह का। अरे भगवान हमारे, भगवान हमारे, केवल भगवान को अपना मानो, केवल भगवान को, उसे कोई व्यक्ति अपने नहीं, भगवान हमारे, हमारे पिता है, हम परमेश्वर हैं, उनके हम पुत्र हैं। किस बड़े धरी के बालक हैं, भगवान के हम हैं, भगवान हमारे, भगवान कितने मीठे मीठे भगवान, मीठा मीठा रे नाम तारा हरि मिठला, मीठा मीठा रे नाम, वे भगवान हमारे परम पिता बोलो भगवान से। सजनों ऐसे भगवान है, उस भगवान को अपना मान लो। और किसी का महात्मा जी ऐसे है, महात्मा जी ऐसे है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, भगवान के समान भगवान ही है, भगवान हमारे भगवान है, भगवान हमारे पिता है। तुम्हें माता से पिता, तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु से सेवा, तुम्हें तुम्हें विद्या द्रव्य, तुम्हें वो, तुम्हें वो सर्व नवदेव निहाल हो गए, निहाल। कोई काम बाकी नहीं रहा, कोई भय नहीं रहा, कोई उद्वेग नहीं रहा, वसु नहीं रही, भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे, और कुछ हमारा नहीं है, भगवान हमारे हमारे, भगवान मेरे हैं मेरे, परमात्मा। बहुत बढ़िया बात है, ये धारण कर लो। पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, भूत प्रेत पिशाच राक्षस असुर, सब भगवान के अंश है। मातृ जीव, जीव लोग जीव भूत, सब भगवान के अंश है। कितने बड़े बड़े घर लगे हुए हैं हमारे, किसी घर ने बताओ, उनसे मिला कौन मिलेगा, उनसे बड़ा कहाँ जाओगे, कहाँ खोजोगे, बताओ कहाँ जाओगे, किस जगह मिलेगा, क्या पता हमारे बोले हम भी जावे, हम भी जावे, हम भी जावे देखें किसी को, हम कमी हो रहे हैं, आप जाओ हम कमी हो रहे हैं, कोई नहीं है, एक ही है, आनंद है, आनंद निभाओ। हमारे राम जी हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, इतनी बढ़िया बात है, बस चल जो पटने की जरूरत नहीं, क्यों जावे, किस वाले जावा, मेरे भगवान, मेरा तो गिरधर हुआ दूसरा न कोई, हर एक आदमी जान नहीं सकता, पता नहीं, पता नहीं है, हम जानते हैं, यही दम नहीं भरते, ये हमारी हिम्मत नहीं है कि हम जानते हैं भगवान को, पर भगवान हमारे हैं, ये बात है। एक भगवान हमारे बस, ये बात आप मान लो, निहाल हो जाओगे निहाल, और कोई जरूरत नहीं रही, किसी बात की जरूरत नहीं, किंचित मात्र, क्या कमी रही, क्या कमी रही, कहाँ जाओगे, क्या चाहते हो, भगवान हमारे फिर क्या चाहते हो, अनंत ब्रह्मांड आएगा, अनंत ब्रह्मों का उत्पन्न करने वाला, सही करती बड़ी भरती संग जरी हरती लीला, लीला मात्र से अनेक संतान का अनेक को पैदा करने वाले परमात्मा साक्षात हमारे, हमारे पिता तुम्हें, माता पिता तुम्हें, तुम्हें बंधु सब कुछ आप, माता पिता भाई संबंधी कुटुंबी सब आप, हमारे भगवान है, मैं तो भगवान। मीरा भाई कितने निशंक होगी, स्त्री जाति गर्भ पैदा हुई माया में, पर्दे में पैदा ब्याही गई, ऐसी स्त्री जाति अकेले चलेगी द्वारका जी, कोई साथ में नहीं, स्त्री जाति स्वाभाविक डर, स्वाभाविक डर लग रहा है, अद्यतम सास माया आठ अवगुण आठ सदा हो गए स्वभाव में, ऐसे भगवान हमारे सजनो आप गए हमारे सबके भगवान है। उमा राम सम हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं, उमा राम सम हितु जग माही गुरु पितु मातु बंधु क्या चाहिए आप जो प्रभु से अन्य ढूंढते फिरते हो, क्या लोगे, क्या चाहिए, क्या भूख है, क्या जरूरत है, ये सब जाते हो। ये भगवान है, इस वास्ते भगवान के प्यारे हुए तो कोई जरूरत नहीं, किसी की आवश्यकता नहीं, सपने में भी बग बस भगति मन उर पर जा ही दुख से दुख लवलेश सपने उठा के सपने जाके भगवान दे में थे सुख लवले में सुख ने उठा सुख ने भगवान कितनी केवल मेरे भगवान और जरूरत नहीं है। हम कैसे हैं कैसे नहीं है, हमारे भगवान है, भगवान हमारे हैं। मेरा तो गिरधर भगवान हमारे भगवान पूरा संतोष हो गया। शारदा बाई बोले, शारदा बाई है ना कलकत्ते वाली, वो हमारा पूरा संतोष हो गया। बहुत ठीक है, अरे भाई इस बढ़कर है कुछ नहीं, कहे हो सकता नहीं, संभव नहीं है, ऐसो बढ़कर कोई होने का है नहीं, है, होगा नहीं, हो सकता नहीं, संभव नहीं है। वो भगवान हमारे, हम भगवान के, फिर बाकी क्या रह गया, क्या रह गया बाकी। ऐसे भगवान हमारे, भगवान हमारे, हमारे भगवान है, हमारे भगवान है, कोई गलती नहीं है। भगवान से बढ़ कोई है नहीं। असुभाव कहूं सोना देखे कही सके रघुपति सब देखे बताओ, असुभाव कहूं सुना देखे अशुभाव इस देखा नहीं सुना नहीं कहीं सके ऐसे रघुपति सब देखे बताओ, असुभाव कहूं सोने वाले देखे मेरे तो गए रघुपात मौज होगी, मौज मस्त हो जाओ सब के सब, मेरे भगवान है, भगवान मेरे मेरे मेरे। माँ भी बालक रे गोदी में बालक है तो माँ ही गोदी में बैठता ना खुश हो जाता है, वो माँ है, माँ है, माँ है, जैसे वो धमका देता है यार भगवान तो सबरी माँ हमारी तो नहीं माता जीता सब ऐसे भगवान हमारे हमारे भगवान। कैसे अभी बात है कोई सुनाएगा, भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान हमारे, भगवान है ईश्वर अंश जीव अविनाशी मात्र जीव जीते भगवान के अंश है। हम भगवान के अंदर लाडले बेटे नहीं है, सब मामा प्रिय सब मुझाए सब मेरे पिताई सब मेरे सबसे प्यारे लाडले बेटे सबसे अधिक मनु के भाई सबसे अधिक मनु भाई भाई भगवान के सर्वाधिक मनुष्य। आप पीछे बोले थे महाराज जी आज एक बढ़िया बात मिली वह यही बात है भगवान पिता है वो सब यही बात बोले थे और कुछ बात आज कही थी आज एक बढ़िया बात मिली महाराज आज बताइए यही अब कोई बढ़िया हो गए मतलब नहीं थे भगवान हमारे पिता है सब संसार भगवान को मान लो तो सब काम हो गया। हाँ केवल भगवान को मान लो तो सब काम हो जाए आप सर काम जरूरत ही कोई नहीं कोई काम करना कुछ आवश्यकता नहीं थी भूख बिल्कुल रहती नहीं, भूख मिट जाती है। भूख रहती नहीं, कौन सी भूख रह जाए? भगवान मिल गए, भगवान मेरे मिल गए, नहीं भगवान मेरे हैं, मेरे मेरे भगवान हैं। कितनी बढ़िया बात है, जितनी मैं मां करूंगी थोड़ी है, उतनी मैं थोड़ी है। भाई बहन सब के सब पूरे के पूरे भगवान को अपना कह सकते हैं, और संबंध टिकने वाला नहीं है, यानी यह मिटने वाला नहीं है, और संबंध टिकने वाला नहीं, और ये संबंध मिटने वाला नहीं। कैसे मन को ना बताओ मारा है मारा शहर मेरी माँ है, मेरी माँ है, भाई माँ है, भगवान सभी माँ है। उमा राम असम हेतु जग माँ ही गुरु पितु मातु बंधु। राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। श्री राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे नृपद शरथ जी है दादा हमारे, नृपद ओ दादा जी हमारे, दादी जी कौशल्या महारानी, सिया जी मेरी मैया है। दादी कौशल्या महारानी, सिया जी मेरी मैया। राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया। ओ राम जी राजा जनक जी हैं नाना हमारे, राजा राजा जनक जी हैं नाना हमारे, राजा हो नाना हमारे। नानी सुनैना महारानी, सिया जी मेरी मैया है। नानी सुनैना महारानी, सिया जी मेरी मैया। श्री राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। राम जी हमारे बापू, लक्ष्मी निधि है मामा हमारे, लक्ष्मी मामा हमारे, मामी है सिद्धि महारानी, सिया जी मेरी मैया है। मामी है सिद्धि महारानी, सिया जी मेरी मैया। राम जी हमारे बापू, सिया जी मेरी मैया है। राम जी है लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न काका, लक्ष्मण लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चाचा, लक्ष्मण हनुमत लव कुश भैया, सिया जी मेरी मैया है। हनुमत लव कुश भैया, राम जी हमारे बापू सिया है, राम जी हमारे बापू सिया शरण है दास तुम्हारो सिया, सिया शरण है दास तुम्हारो सिया, हो दास तुम्हारो राघव जू के छैया सिया जी मेरी मैया है, राघव जू छैया सिया जी हे राम जी हमा बापू सिया जी मेरी मैया है, राम राम जी हमारे बापू सिया जी मेरी मैया है, राम जी कैसी मुझे कोई कैसा ही है, पापी है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, राजस है, माँ राजस है, माँ तो माँ है, राम जी का बेटा है, अब कीर्तन सुनाओ, कीर्तन सुनाओ भाई थोड़ी देर, भगवान नाम रखी सुनाओ।